program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W czasie wojny na Ukrainie pomoc najbiedniejszym państwom jest konieczna, mówił prezydent Andrzej Duda na forum ONZ w Katarze. Podpalacz karetki, która miała trafić na Ukrainę, usłyszał zarzuty. Na trasie biegów tropem wilczym oddawano hołd żołnierzom wyklętym. Wsparcie mieszkańców państw najsłabiej rozwiniętych powinno pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej, mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ w Katarze. Podczas debaty generalnej prezydent podkreślił, że w czasie wojny na Ukrainie pomoc najbiedniejszym państwom jest konieczna. Dodał, że popiera decyzję Unii Europejskiej o przeznaczeniu ponad 2 miliardy euro na pomoc w walce z głodem dla państw rozwijających się, głównie afrykańskich. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda po całodniowych obradach powiedział dziennikarzom, że na tym ONZ-owskim forum jesteśmy jako kraj bardzo dobrze postrzegani. Według prezydenta możemy odegrać ważną rolę w krajach afrykańskich, jeśli chodzi o programy pomocowe. Polska jest dobrze kojarzona. Nigdy nie mieliśmy kolonii. Nie jesteśmy oceniani wśród tych, którzy mają tą przeszłość kolonialną. Wielu w Afryce wie, jaka jest nasza historia, ale możemy mówić tutaj o niej z podniesioną głową, że jesteśmy także tym narodem, który przeżył wyzysk, utratę niepodległości. Dzisiaj pokazujemy tutaj nasz rozwój. Polski prezydent przeprowadził szereg rozmów kuluarowych. Poruszył w nich m.in. sprawę rosyjskiej propagandy i kłamstw, jakie Kreml rozpowszechnia o wojnie na Ukrainie. Trzeba tutaj naprawdę mówić i pokazywać, jaka jest prawda, nie jak ta agresja wygląda i że ruski mir to nie jest żadne dobro. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzisiaj prezydent weźmie udział w debacie dotyczącej rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Potem uda się z oficjalną wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie będzie rozmawiać głównie o kwestiach energetycznych. Zjednoczona Prawica od lat systematycznie zwiększa nakłady na to, by Polacy oddychali czystym powietrzem, powiedział premier w najnowszym odcinku swojego podcastu. Mateusz Morawiecki podkreślał w nim, że rząd wspiera zieloną transformację wśród zwykłych Polaków, między innymi poprzez programy Czyste Powietrze i Mój Prąd. 8 miliardów złotych z programu Czyste Powietrze pozwoliło do tej pory wymienić 450 tysięcy tak zwanych kopciuchów na bardziej ekologiczne rozwiązania. W ramach programu Mój Prąd Polacy zamontowali ponad 1 100 000 instalacji fotowoltaicznych. Postępujemy w ten sposób, bo wiemy, że to właśnie styl życia milionów zwykłych Polaków decydują o tym, jakim powietrzem oddychamy, czy jaki ślad węglowy pozostawiamy jako kraj. Jak dodał szef rządu, zielona transformacja musi być sprawiedliwa i demokratyczna, bo w przeciwnym razie będzie rodziła sprzeciw społeczny. 1 600 000 Ukraińców uciekających przed wojną znalazło schronienie w polskich domach. Na początku wojny pomoc miała charakter doraźnego wsparcia humanitarnego, a z czasem przekształciła się we wsparcie systemowe. Mówił na antenie TVP Info wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców z Ukrainy. Polacy na niespotykaną skalę otworzyli swoje domy, serca. Dzisiaj już wiemy, że przez ten rok 1 600 000 uchodźców zatrzymały się w polskich domach i tam uzyskały schronienie. 500 000 zatrzymało się w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Później wiele osób skorzystało z polskiego rynku pracy i dzisiaj odwdzięcza się w pewien sposób za tą pomoc, pracując na polski sukces gospodarczy. To był rok wielu wyzwań. Aktualnie w Polsce pracuje ponad 650 000 Ukraińców. Wyjaśnień od prezydenta Warszawy w sprawie afery śmieciowej w stolicy domaga się doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz. Jak mówił w TVP Info, wolałby, aby w sprawie aresztowania Włodzimierza Karpińskiego, nadzorującego stołeczny rynek odpadów, Rafał Trzaskowski zajął stanowisko i zapowiedział, że oczyści sytuację. Andrzej Zybertowicz podkreślał, że osoba, która aspiruje do stanowiska głowy państwa, musi sobie dawać radę w trudnych sytuacjach. Jeśli w trudnej sytuacji prezydent miasta kładzie głowę w piasek, tak, to jak on się zachował, gdyby miał takie wyzwania, przed którymi stoi Andrzej Duda, to znaczy wyzwania trudnych decyzji w obliczu wojny za naszą granicą, a wcześniej ataku hybrydowego ze strony Białorusinów. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński, nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał być zamieszany w ustawianie przetargów na ich odbiór w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Jest podejrzane o przyjęcie 5 000 000 złotych łapówki. Są zarzuty dla podpalacza karetki oraz 3 innych samochodów będących częścią konwoju na Ukrainę. Na podstawie nagrań z monitoringu policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca Radłowa, mówi rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. I będziemy wnioskować o tymczasowy areszt, natomiast tutaj będziemy musieli poczekać na to, co wszystko jeszcze prokuratura na to. Mówimy tutaj o pożarze nieużytków, pożarze pustostanu, czyli cegielni tam właśnie w Radłowie oraz tych 4 uszkodzonych samochodów. Mężczyzna był już wcześniej karany za podpalenia. Szpital w Nowym Targu zdecydował, że przekaże na Ukrainę jedną ze swoich karetek w miejsce spalonego pojazdu. Nawet 100 tysięcy osób wzięło udział w biegach tropem wilczym w kraju i za granicą. Celem inicjatywy było upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Warszawie, w Forcie Bema, wilczym tropem pobiegło ponad 1000 osób. Relacja Małgorzaty Jędrzejczyk. To największy bieg na świecie upamiętniający żołnierzy wyklętych. Jego hasło, widoczne także na koszulkach biegaczy, nawiązywało do kurierów antykomunistycznego podziemia, wśród których były również kobiety, podkreśla Barbara Konarska z Fundacji Wolność i Demokracja. Na przykład Alicja Wnorowska i Irena Szajowska, z tymi dokumentami, które wyciągała, tymi informacjami, do których miała dostęp, ratowała życie wielu osobom. Jej koleżanka Irena Szajowska przepisywała, robiła z nich notatki kurierskie, przekazywała dalej. W liście do uczestników odczytanym przez Lilię Luboniewicz, prezydent Andrzej Duda dziękował za przywracanie pamięci o polskich bohaterach. Aby prawda pokonała fałsze propagandy, a nasze własne suwerenne państwo oddało chwałę zwycięzcom. Uczestnicy biegu podkreślali, że to honor oddać cześć żołnierzom wyklętym. Którzy walczyli o polskość, walczyli o naszą tożsamość przeciwko zniewoleniu. Biegi odbyły się po raz 11. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognozę pogody zaczynamy od ostrzeżenia. Są oblodzenia przede wszystkim w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Dlatego bardzo prosimy i apelujemy o to, żeby ostrożniej, żeby uważać i z rozwagą. W poniedziałek na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w pozostałej części kraju na ogół duże, miejscami głównie w centrum i na zachodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Pod wieczór na południowym zachodzie i południu kraju także opady deszczu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, w dolinach karpackich do 5 stopni na plusie już na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A na zegarze, proszę Państwa, już 7 minut po godzinie 6. Za 2 minuty wschód słońca. Zresztą to już widać w tych miejscach, gdzie rzeczywiście jest bezchmurne niebo, a tak jest na przykład w Warszawie tutaj przy Myśliwieckiej. Tak jest. Ja chciałem jeszcze przy okazji naszej lokalizacji powiedzieć, że piękny księżyc dzisiaj na niebie się rozgościł. Jak podjeżdżałem tutaj na Myśliwiecką, to zwróciłem od razu uwagę. No w całości widać, to chyba pełnia, prawda? Kolega o księżycu i o słońcu, proszę Państwa, będzie ciekawie. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz, Piotr Firan, dzień dobry. Po nim skacze miłość. ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Jedenaście i pół minuty po godzinie szóstej, happy sad. Myślę, że to jest stosunek wielu osób, które widzą teraz swój samochód, bo z jednej strony czeka nas droga do pracy, a z drugiej strony także no, skrobanie szyb, bo było na minusie w naszym kraju, proszę państwa, no ale tak. Końcówka zimy, więc nie może być inaczej. To może Radku opowiemy, co dzisiaj w programie przygotowaliśmy. Z wielką przyjemnością. Ja już na szczęście jakby pokonałem wszelkie przeciwności losu. Przyjechałem, byłem na czas, nawet byłem punktualnie. To jest taki pierwszy jakby sukces, który udało się osiągnąć w poniedziałek. Gratuluję. W ogóle życie składa się, prawda, z takich małych osiągnięć, z takich małych punktów milowych, także dziękujemy pięknie oczywiście za możliwość wspólnego spotkania. Natomiast dzisiaj w programie no, taka zbiórka właściwie tematów motoryzacyjnych, dlatego też pewnie między o tych innymi, samochodach. Tak, wspomniałem o tych samochodach, bo w Australii trwa eksperyment, którego efektem ma być porzucenie samochodów przez mieszkańców wielkich miast. To są zachęty różnego rodzaju. No i mam pytanie do państwa. Mamy pytanie do, do państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby państwo zrezygnowali z jazdy samochodem po mieście albo w ogóle z używania samochodu do tego, żeby jechać teraz na przykład z domu do pracy? Dwie dwójki, siedem trójek, nasz numer do państwa dyspozycji. Ale dzisiaj także będziemy podróżować w odleglejsze zakątki, nie tylko z domu do pracy. Zgadza się. To, co może nas nakłonić do porzucenia auta, to między innymi możliwość uniknięcia mandatu. To też będziemy rozwijać ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o podróże dalej niż do pracy, to między innymi Tajwan się tutaj pojawia na naszej mapie. Tajwan chce dać pieniądze turystom, którzy odwiedzą ten kraj. Pandemia spowodowała, że przychody z turystyki bardzo spadły. No i każdemu turyście oferują równowartość 700 zł, które przeznaczą na tamtejsze rozrywki. To takie trochę tajwańskie 700+, prawda? W tym przypadku. No tak. Dla każdego. Tak się to wszystko zgadza ładnie. Ja wracam do naszego pytania. Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by państwo korzystali chętnie na przykład z komunikacji publicznej, z komunikacji miejskiej? Dwie dwójki i siedem trójek. Tak powolutku sobie będziemy tak jest, dreszczać przed siebie. Chciałem tutaj tak podrzucić temat technologiczny, również zajmiemy się pewną aplikacją, ale to wszystko w swoim czasie. Tak, mamy za czas dużo, do za 8:45. 14 minut po godzinie 6. 17 minut po szóstej, pora na trójkę. Budzimy się, wstajemy. Dziękujemy pięknie za telefony, bo państwo już dzwonicie. Dwie dwójki i siedem trójek. A my do tematów muzycznych teraz przejdziemy, do listy przebojów programu trzeciego. Kto był na pierwszym? No oni. Depeche Mode, Ghosts Again. No to czas na Tomasza Miary. Lista przebojów trójki. Za nami jest 48. wydanie listy przebojów trójki. Wyniki tego głosowania czekają na państwa na naszej internetowej stronie, więc zachęcam do odwiedzin lpt.polskieradio.pl. Tam znajdą państwo 30 piosenek w zestawieniu oraz 3 propozycje. A te propozycje to Igo i jego nowa piosenka Puls Miast. Grupa Myslowic proponuje Latawce. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na A trzecią propozycją 48. notowania listy przebojów trójki jest Skubas i Dawid Tyszkowski w piosence Co i tak nadejdzie. I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Propozycje to piosenki, które mają tylko tydzień, żeby państwa głosami znaleźć się w zestawieniu, dlatego zachęcam do głosowania. lpt.polskieradio.pl można też głosować za pomocą naszej aplikacji. Zapraszam do głosowania i do usłyszenia w piątek od godziny 19. Wtedy poznamy wyniki 49. notowania listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Wśród propozycji Myslowic 3 marca pojawiła się płyta pod tytułem Wszystkie narkotyki świata i z tej płyty utwór numer 6, obecnie na miejscu 32, ale proszę państwa, albo wejdzie do notowania, albo nie. Wszystko w państwa rękach. lpt.polskieradio.pl albo proszę także skorzystać z aplikacji. My słuchamy Myslowic. Kobietą jest, podkłada to. Mysłowic. Na razie miejsce 32. Jeśli chodzi o propozycję lpt.polskieradio.pl. Co Państwa zdaniem byłoby skuteczną zachętą do rezygnacji z samochodu? Ja bym rezygnował to pod kątem ogólnym, a nie tylko miejskim, jeżeli bardziej by była rozwinięta infrastruktura kolejowa, bo zawsze lubię jeździć pociągami i uważam, że gdyby większe miasta, które nie mają tych połączeń, były przywrócone, to bym chętnie ich korzystał i bym odstawił samochód na bok. No też praca zdalna, prawda? Coraz częściej możemy w ten sposób jakby zarabiać na życie, więc to też jest taki argument w tej dyskusji. Zapraszamy 2 2 i 7 3. A w korku pan stał? Nieraz na pewno. No, zdarzyło mi się. No właśnie, a propos korków, mam wrażenie, że jeszcze nie jest jakaś taka sytuacja beznadziejna obecnie, ale o tym wszystkim dowiemy się za kilka minut. Radionawigator przed nami, między innymi 25 minut po godzinie 6. Zapraszamy do reklamy. Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każdy Marian, się dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne. W super niskich cenach. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Ja to nie mam szczęścia do zakupów. Na Allegro ci się poszczęści. Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do środy łap okazję do minus 40% na Allegro Days. W tym kawa Nescafe Crema 200 gramów za 23,49. Allegro. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aut przybywa, proszę Państwa, a my informujemy. Radio Nawigator. Monika Gniewaszewska zbiera informacje o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie tak jak powiedziałeś, aut przybywa. Do tego wszystkiego niestety, ale na czwórce doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Chodzi o śląski odcinek A4 i do wypadku doszło na wysokości Katowic na 336 kilometrze, to między węzłami Katowice Francuska, Katowice Mikołowska. W związku z tym mamy zablokowany jeden pas jezdni w stronę Wrocławia. Na szczęście nie widać w tym miejscu korka. To jest dobra informacja. Natomiast na Śląsku zostajemy, bo korkuje nam się skrzyżowanie S1 z A4, to z kolei na wysokości Mysłowic, na węźle Brzęczkowice, na jezdni w stronę Częstochowy mamy spore spowolnienie dla kierowców, którzy jadą S1. Tutaj ta S1 jest remontowana, zmieniona jest organizacja ruchu, no i stąd ten zator. W Małopolsce raczej na razie bez specjalnych kłopotów związanych z korkami, choć zwalniamy przy dojeździe do obwodnicy Krakowa, między innymi Krajową 7 od strony Zakopanego, kierowcy hamują w okolicach Gaju. No i oczywiście Mazowsze, tutaj zawsze możemy liczyć na korek na obwodnicy Warszawy, na S8. Ten utworzył nam się już na jezdni w stronę Wrocławia, w okolicach węzła Łabiszyńska. Kierowcy mocno hamują właśnie tutaj, ale tutaj no właściwie bez zaskoczeń. No i północ kraju tutaj spokojnie, ale ostrzegam przed warunkami jazdy, bo te są dziś dość trudne. Na zachodzie mamy dość intensywne opady śniegu. Radio Nawigator Trójki. Kolejny raport za niecałą godzinę, natomiast już teraz czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik przy mikrofonie. Ważnym zadaniem Polski jest mówienie światu prawdy o wojnie na Ukrainie, powiedział podczas konferencji ONZ w Katarze prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, należy zdecydowanie przeciwstawić się rosyjskiej propagandzie i jasno pokazywać, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Tutaj w Afryce, na Bliskim Wschodzie, rosyjska propaganda niestety jest bardzo skuteczna. Mówienie prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę jest naszym ogromnie ważnym zadaniem. Jako tych, którzy są blisko tego konfliktu, jako sąsiedzi Ukrainy, możemy mówić o milionach uchodźców, którzy przybywają do naszego kraju i wędrują dalej w świat. Możemy mówić o tragedii, jaką przeżywa ukraiński naród i mówimy tutaj o tym. Mówimy o tym, kto tak naprawdę jest agresorem, kto zniszczył życie narodu ukraińskiego. W ramach swej wizyty na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda poleci dziś do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Partia Reform wygrała wybory w Estonii. Ugrupowanie obecnej premier Kai Kallas zdobyło 32% głosów. Drugie miejsce zajęła konserwatywna Partia Ludowa, uzyskując 16%, a na trzecim miejscu znalazła się Partia Centrum z 15% poparciem. Kaja Kallas ustanowiła wyborczy rekord w estońskich wyborach parlamentarnych, zdobywając ponad 31 tysięcy głosów. Jeśli uda jej się utworzyć sprawnie działającą koalicję, umocni to proeuropejski i proukraiński kierunek Estonii. Sporo pracy w ten weekend mieli ratownicy Topr. W piątek pomogli osobie, która dostała ataku epilepsji podczas jazdy wyciągiem na Kasprowy Wierch. W sobotę pospieszyli z pomocą narciarce w kotle gąsienicowym oraz przeprowadzili dwie nocne akcje na suchych czubach i świnicy. Wczoraj z kolei pomagali narciarzom, między innymi na Grzesiu i Dolnej Równi Goryczkowej. Jak informuje Topr, w tym tygodniu w Tatry wróci zima z opadami śniegu, a w górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Jest z nami Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak poranek? W porządku. Tak? U nas tak. Czego nie możemy powiedzieć o... U nas to znaczy u kogo? W redakcji sportowej? Tam no jestem tam sam, więc to by źle zabrzmiało. Czyli w skali do 10 ile byś dał punktów dzisiaj w redakcji sportowej? 7, jak na poniedziałek, to 7 na 10. Mocne 7. Dobre 7, dobre. Tak, mocne 7, niestety też ta siódemka może się źle kojarzyć piłkarzom Manchester United, bo blamasz zaliczyli, Czerwone Diabły przegrały właśnie aż 0-7 z Liverpoolem w hicie Premier League. Dla United to najwyższa porażka w historii występów w angielskiej ekstraklasie, po 2 gole strzelili Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah, a jedno trafienie dołożył Roberto Firmino. W hicie włoskiej Serie A tyle bramek już nie padło. AS Roma ograła 1-0 Juventus. W ekipie Giallorossich do 64 minuty grał Nikola Zalewski, a bramki Bianconeri strzegł Wojciech Szczęsny. Tymczasem na naszym polskim podwórku Krakowia zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Szkoleniowiec zespołu z Krakowa, Jacek Zieliński, żałował niewykorzystanych szans na strzelenie decydującego gola. W tej sytuacji, która była, gdzie musieliśmy gonić wynik, trzeba ten punkt uszanować. Natomiast prawda jest taka, że mamy w szatni dość duży niedosyt, bo były sytuacje ku temu, żeby przechylić przy wyniku 1-1 mecz na swoją korzyść. Natomiast w końcówce jeszcze zafundowaliśmy sobie trochę horroru, bo gdyby Karol nie obronił strzału Jastrzębskiego, no to by się skończyło źle. Także remis, szanujemy ten punkt, natomiast no jest niedosyt. W pozostałych meczach Pogoń Szczecin przegrała z Rakowem Częstochowa 0-2, a Miedź Legnica zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Tymczasem nasi lekkoatleci przywożą do kraju 7 medali z zakończonych wczoraj halowych mistrzostw Europy w Stambule. Na zakończenie rywalizacji po srebro sięgnął Piotr Lisek w skoku o tyczce z wynikiem 5:80. Wcześniej wicemistrzem Europy został Jakub Szymański na 60 metrów przez płotki. Brąz, srebro wywalczyły także Adrianna Sułek w pięcioboju i Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów. Brązowe krążki trafiły do Sofii Enoły w biegu na 1500 metrów, Anny Kiełbasińskiej w biegu na 400 metrów i do naszej sztafety kobiet 4 razy 400 metrów. Zadowolony z tego wyniku był Jakub Szymański, który, jak już wspominałem, biegł przez płotki. To, że w tym sezonie byłem tak równo z formą i to, że biegałem wiele biegów jakby na super poziomie, to, że na Mistrzostwach Polski mógł być równie dobrze rekord polski, gdyby wszystko zagrało, to wszyscy tak naprawdę wiedzą, bo to były jawne błędy tam widoczne, ale oprócz tego no, jestem bardzo zadowolony. No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego sezonu. Tak naprawdę wszystkie założenia z trenerem, które ustaliliśmy, wszystkie wyszły i to nawet ponad skalę. Polacy niestety daleko w klasyfikacji medalowej, bo nie wywalczyli żadnego złotego medalu. Teraz siatkówka. Czarni Radom przegrali 1-3 ze Skrą Bełchatów w starciu Plus Ligi. Dla bełchatowskiej ekipy, która zmaga się z problemami finansowymi i organizacyjnymi, to pierwsze ligowe zwycięstwo w tym roku. Ostatni mecz wygraliśmy ligowy w grudniu, więc na pewno to zwycięstwo było nam potrzebne jak tlen. Cóż więcej powiedzieć, bardzo cieszy atmosfera, jaką sobie zrobiliśmy na boisku i jak udało się wyciągnąć tego seta i wygrać mecz. Podsumował przyjmujący Skry Jakub Rybicki. W innym niedzielnym spotkaniu Luk Lublin uległ Projektowi Warszawa 1-3, a w Tauron Lidze Kobiet pewne zwycięstwo odniósł Pałac Bydgoszcz 3-0 nad Budowlanymi Łódź. Dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy. W centrum i na zachodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od -1 na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 5 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Proszę, pora na trójkę, tak jest. 37 minut po 6. My tu z kolegą po raz pierwszy jesteśmy, więc proszę nam wybaczyć, że czasami sobie wchodzimy w słowo. To zdarza się, tak. Oczywiście. My się dopiero docieramy. Także myślę, że to pierwszy raz, także damy radę jakoś. Jeśli chodzi o rezygnację z samochodu, dwie dwójki i 7 trójek, mamy kolejny głos w tej sprawie. Ja myślę, że w tych wszystkich rozważaniach na temat tego, czy dojeżdżać do pracy samochodem, komunikacją miejską czy rowerem, pomija się dużą grupę osób, które po prostu muszą jeździć. Na przykład mój dzisiejszy plan dnia. Bielsko-Biała, za godzinę będę w Katowicach, potem muszę jeszcze do Huty, do Dąbrowy Górniczej podskoczyć. Wracam do Bielska na krótkie spotkanie, po czym o 14 mam spotkanie w Ostrawie. Czy ktoś sobie to wyobraża zrobić rowerem czy komunikacją miejską? Rowerem tak, no właśnie, na piechotę tak, ale zdecydowanie by to panu dłużej zajęło. Nie wydaje ci się, że ten rower pojawił się nie bez powodu, bo wystarczyłby na przykład pociąg. To jest bardzo dobre połączenie, na przykład z Warszawy do Katowic, a później z Katowic do Ostrawy. Później ewentualnie można byłoby pojechać autem kawałek na różne spotkania i znowu wrócić pociągiem i wtedy

polskieradio24.pl, tam znajdą Państwo więcej informacji. Od razu przypomniały mi się moje wycieczki szkolne. O, tak. Nie wiedziałem, że to jest takie skomplikowane. Wówczas wydawało mi się to bardziej niewinne, prawda, że człowiek wsiada do autokaru i jedzie. A jeżeli autokar, to wiadomo, że tylne siedzenia, tam się najwięcej działo. Tak przy okazji różnych wspomnień szkolnych. Jeżeli zostajemy w naszym kraju, no to dzisiaj polska kinematografia ma swoje święto, ponieważ wieczorem poznamy laureatów Polskich Nagród Filmowych Orły 2023. O tym też na stronie Polskie Radio 24 można przeczytać. Najwięcej nominacji, 11, otrzymał polski kandydat do Oscara film Io w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Obraz ma szansę na statuetkę m.in. w kategorii najlepszy film. Reżyseria, scenariusz, 8 nominacji otrzymał z kolei Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka. No i prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński powiedział, że zwycięzców wybierają najlepsi polscy filmowcy, a wyniki głosowania objęte są tajemnicą właściwie do ostatniej chwili. I to jest jedyna nagroda w Polsce, której laureaci do ostatniej chwili pozostają właśnie tajemnicą i za to odpowiada czołowa na świecie firma audytorsko-doradcza, która nadzoruje także proces przyznawania Oscarów. Także to są te podobieństwa pomiędzy orłami a Oscarami, między innymi. No i to 25 lat już, jeżeli chodzi o istnienie nagrody Polskie Orły, więc dzisiaj wieczorem w Teatrze Polskim również dodatkowa okazja, żeby świętować taką okrągłą rocznicę. No film filmem, natomiast proszę Państwa, i rozmawiamy dzisiaj co nieco o autach, o dojazdach do pracy, ale także o dłuższych dystansach i myślę, że temat, który interesuje wszystkich, nie tylko kierowców. Eksperci rynku paliw zaznaczają, że nie należy spodziewać się zmiany cen ropy i benzyny. Sytuacja na rynku ropy i rynku walutowym wskazuje na pewną stabilizację, także na krajowym rynku paliw. Po kolejnych obniżkach na stacjach ceny oleju napędowego spadły do poziomu średnio 7 zł i 11 groszy za litr i są niższe od ubiegłorocznego maksimum o blisko złotówkę. To też oznacza, że możemy już na części stacji kupić olej napędowy w cenach poniżej 7 zł za litr. Zwracają uwagę analitycy Refleksu, którzy zbierają wszystkie dane. W lutym eksport produktów naftowych drogą morską z Rosji spadł o 21% w porównaniu ze styczniem. Indie stały się importerem rosyjskiej ropy, ale dostrzegają ryzyka z tym związane. Więcej szczegółów na temat cen paliw Polskie Radio 24.pl. To może zakończymy tematem placków, włoskich placków, czyli pizzą. Myślę, że Włochom by się to nie spodobało. Na razie nie podoba się Francesco Lollobrigidie, jeśli można tak połamać język. Bardzo ładnie. Natomiast Francesco Lollobrigida to jest włoski minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej. To piękna funkcja. Ciekawe, jak to wygląda na wizytówce. Na pewno godnie. Zapowiedział walkę z osobami, które podszywają się pod włoską kuchnię. Właściwie z lokalami, ale też kucharzami. Ale wiesz, w tej kwestii nawet Włosi nie są zgodni. Bo niektórzy na przykład powiedzą, że nie można posypać makaronu albo pasty z owocami morza parmezanem, albo używać parmezanu także do dań z czosnkiem, ale są też tacy, którzy uważają, że tak można. Natomiast jeżeli się pojawia słowo ananas, to myślę, że tutaj budujemy zgodę na ananasie. Zdecydowanie, no tak. że to nie. Dosyć z lokalami, które są rzekomo włoskie, ale używają zagranicznych produktów, dosyć z kucharzami, którzy nie umieją gotować po włosku i są obiektem drwin. Zdaniem szefa resortu należy opracować reguły, by chronić oryginalną włoską gastronomię na świecie i standardy. Jak wyjaśnił, trzeba to zrobić poprzez wprowadzenie wymogów, jakie trzeba będzie spełnić w restauracjach, by można było je uznać za prawdziwie włoskie. Zapraszamy, proszę Państwa, na nasz portal polskieradio.pl, ale także polskieradio24.pl. 13 minut pozostało do godziny 7. Opowiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam i nie poniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok wrzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok wrzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nierazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na wyrzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na wyrzucę cały świat, bo szkoda mi. Australia oferuje zachętę finansową dla niewielkiej grupy Australijczyków, którzy zrezygnują z samochodu na miesiąc. To może być ciekawe. Wszystko po to, by sprawdzić, czy poradzą sobie wyłącznie z tak zwanymi alternatywnymi formami transportu. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03, latem to już widno, za 15:03 jestem ogolony, pogolę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No tak, tak to wygląda. Tak to wygląda u nas. Zazwyczaj. 50 Australijczyków wybranych w próbie bez samochodu otrzyma $1,300 na przejazdy i za te pieniądze będą mogli poruszać się komunikacją miejską albo taksówkami. No i wyniki tego eksperymentu mamy poznać za miesiąc. Trochę mi to zaczyna przypominać taki cyfrowy detoks, że na tydzień albo na 2 tygodnie pozbywamy się urządzeń typu smartfon i zaczynamy postrzegać trochę inaczej rzeczywistość. Na początku mam wrażenie, że to jest dosyć bolesne, no bo godzi to w nasze nawyki, także w wygodę. Bardzo szybko przyzwyczajamy się do wygodnych rzeczy, ale później może okazać się, że taki sposób komunikacji jest bardziej efektywny i także my na tym korzystamy, na przykład tracąc zbędne kilogramy. Co pan na to? Czyli to komunikacja jakby w takim innym rozumieniu tego słowa, to słusznie, słuszna koncepcja. Natomiast mnie najbardziej bawi to, jak ktoś w mediach społecznościowych mówi, że ogłasza detoks, a potem codziennie przypomina, że trwa detoks od mediów społecznościowych. Też to jest za niego osoby. Pisze. 2 2 7 3 w sprawie rezygnacji z samochodu. Odnośnie przesiadki z samochodów na komunikację miejską. Zasadniczo miało to bardzo duży sens i było to całkiem fajne w PRL-u, jak wszyscy pracowali w tej samej jednej fabryce. Ale teraz niestety każdy pracuje gdzie indziej. Nie ma takiej w tej chwili w Warszawie tak dobrze rozwiniętego transportu, żeby można było coś takiego zrobić. Ale to jest najmniej istotne, bo to się da zrobić. Druga rzecz jest taka, że jako mechanik samochody fizycznie nie jestem zainteresowany tym, żeby samochody zniknęły z rynku. No właśnie. Ale kto mówi o zniknięciu? Nie znikną. A to tak jak w tym dowcipie też komunikacja miejska, że każdy chce siedzieć koło kierowcy, dlatego powinny być trochę inaczej zbudowane, prawda? Oczywiście, ale są też państwa sposoby na to, żeby w ogóle nie uczestniczyć w tym na przykład porannym szaleństwie komunikacyjnym. W tej chwili mieszkam w centrum, więc z dziką rozkoszą idę z buta, jak to się mówi kolokwialnie, gdzieś coś do miasta, bo też jak miałbym postawić ten samochód, to straciłbym więcej czasu, nie? Wiadomo. I jeszcze jakbym znalazł miejsce, to też byłoby fajnie. Mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. A teraz Prens.